پاکه سبت چکړې دي دوی خامال دي او کبدا مال دي الله تعالی به سزا ورکړي ان الله بهشکه الله سړي له حساب زره حساب کوونکې دي په مقدار دني مې راځي به ټول مخلوق سره حساب وشي هاذا دا قران مجید بلاغ للناس رسول دي د پاک د رسول دي خلکو ته قران دي لنه راغلي چې صندوق کې کیدا بلاغ للناس دا به رسې خلکو ته دې مزامین به خلکو ته بیان او نور خلکو ته به دا قران رسې دي لنه چې قران راواله بس ته دن نه کیدا زه مسلمان ولينذروا به بل چويرو لشي دا خلک پر قران سره قران ورته بیان او دا خلک کوی ورلشي وليعلم او درم صفات داري چې کوی شي دې په خبره باندې انما هو اله چ معبود بر حق اله واحد معبود یو دی دا درم صفات چې دې دلائل دې آیاتونه په خبره باندې دي نتیجه تور سي چې الله یو دی وليذكر اول الالباب اور بلدا دې چې نصيحت واخلي هغه خلک چې هغه د صفه خپلون والدي چې دې چې خپلون صاحب ستر دي هغه بد دي نه نصيحت فلا تحسبن الله او خیال مکو په الله تعالی باندې غافلا دغه هم چې چا نه خبر او د غافلو د بے پروا اما د هغه کارونو نه یا مل ظالمو چې کوي دا ظالمان انما یوخرهم بشکر وصفهم بیلرا یعنی مهلت ورکو چې دې پند دي دنیا لوالي ليوم هغه ورځ ته رسو تاسو کوم دې نه خوا عذاب فیقول اللذین نوای با کسان ظلم چ ظالمان دی ربنا اے رب زمون اخرنا مهلت را کہ مونتا علاج لن قریب یوم دین از دیتا لند مدیتا مختصر زندگی را دی نو جد دعوت کا چ قبول کو دعوت توحید ستا ونتبع الرسل و تابعداری کو پیغمبران او باغ دین کی چاغی کوم روڑے دے اولم تکونو اللہ تعالی بو آیا نو تا سو اقسم تم چ قسم نو مقول من قبل مخذ دینا مالکم چ نشتر استاد پارا من زوال ختم دل وسکنتم او سیدہ تاسو فی مساکن اللذین پکورن دا حق کسانو دی ظلم وان فزعون چی ظلم کڑی اغی زانون سر پا کفر و پا شر و تبین رکم او معلوم شوید تاستا کئی ففالنا بهم چی سکلو ما دا غی سرا و ضربنا لکم الامثال و بیان کرو متاستا واقعات دا مخونو امتنو و قدم کرو او تدبیر جو کرو دی یعنی مقابلہ کولدوی دا پیغمبران سرا مکرهم سخت مقابلہ وقد مکروا معنا دوی مقابله کوله د انبیاء کرامو سره مکرهم په مختلفو تدبیرونو سره مختلفې طریقې د انبیاء سره او د مؤمنانو سره دوی مقابله کولې و عند الله اور الله څخه مکرهم جزاء د مکر دوی دا و ان کان مکرهم او نو دا مکر دوی دم مضبوط له تزول منه الجبال چې ختم شي پاغي سره هغه مسائل د دین او د نبوت د پیغمبر علی السلام فلا تحسبن الله خیال مکو پا اللہ باندے مخلف وعدہ دے خلاف کلو دوا دے خلے رسولہو دے پیغمبران سر چدے امداد وعد شروع ان اللہ بے شک اللہ عزیز انزور ورز انتقام بدلا غسطن کے دے چانا دو دشمنانو کلونا لا بفکم رزی یوم تو بدل الارضو پا غرص چی بدل بکرشی دازمکا غیر الارضی پی اوبل ازمکی سرا ندی پسائی ببل ازمکرش والسماوات واسمانونهم وبرزو دا خلق پیش لله الله تعالی واحد چي او دے القهار زور ور دے وتر المجرمين تبوين كافرن يوم عزن قد غرز مقرنين تل دي شي فل اسفادي پزنجيرونو کي سرابيلهم جامد دي او قميصن دي من قطران اندابد تار پورو يا بدران زلوي وتخشا وجوههم پټکړي بي مخن دي لرا النار اور دي مخن بور پټکړي اور بته دم رډيلي لیجزی اللہ دی دا پارا چھ بدلی ورکی اللہ تعالی ہر یو تنتا ما دا حقا مالو خی کڑی دیو کبت کا سبت چکڑی دی دوی ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع الحساب ذر حساب کو ان کے دے حاضر دا قرآن بلاغ للناس دا تبلیغ آواز دے دا خلق دا پارا ولینذروا بھی او بلچوی رولی چھ دا خلق پدے قرآن سرا ولیعلمو او دی دلیل نسی پدے خبرا انما ہوا الہ ان چھ اللہ یو انما هو بشک دا معبود لا هو واحد معبود یو دے ولی یذکر بلچ نصیت والی اولو الالبام خاندان دا صفا اپنونو سباب هم چوٹی او جنے پر از بہم چوٹی جا بگور انشاءاللہ کا جوڑ ہم نکل جنے بکا آمین سا کلام تا ازل کی خوشبو وہی ہے وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواں وہی ہے قرآن وہی ہے فرقان وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواں فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا ازل کی خوش